İşte geldik gidiyoruz. Hoşça kal kardeşim Deniz. Biraz çakılında biraz masmavi tuzundan. Hoşça kal kardeşim Deniz. Sonsuzluğundan birazcık. Hoşça kal kardeşim Deniz. Birazcık da kederinden. Hoşça kal kardeşim Deniz. Bir şeyler anlattın bize. Hoşça kal kardeşim. Denizliğin kaderinden. Hoşça kal kardeşim Deniz. Biraz daha umutluyuz. Hoşça kal kardeşim Deniz. Biraz daha adam olduk. Hoşça kal kardeşim. İşte geldik gidiyoruz.